Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już ponad 500 interwencji strażaków z powodu burz. Kilka milionów Polaków cierpi na migrenę. Choroby nie wolno lekceważyć, przekonują specjaliści. Kolejny niespokojny dzień w stolicy Gruzji. Trwają protesty przeciwko agresywnej polityce Rosji. Po burzach, które przechodzą nad Polską, strażacy tylko do godziny 18 wyjeżdżali prawie 600 razy. Najwięcej w województwie śląskim i lubelskim. Interwencje dotyczyły głównie podtopień budynków i zalanych dróg. We wschodniej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. W południowo-wschodniej części mają wyższą, drugą rangę w skali 3-stopniowej. Prawie 4 miliony Polaków cierpi na migrenę, w tym 400 tysięcy na jej przewlekłą postać. Migrena wbrew stereotypom to nie tylko ból głowy, ale poważna choroba, która eliminuje z życia rodzinnego i zawodowego, przypominali eksperci w Światowym Dniu Solidarności z osobami chorymi na migrenę. Migrena to szczególny ból głowy, któremu towarzyszą inne objawy, wyjaśnia neurolog dr Izabela Domitrz, prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Połowiczy ból głowy o silnym bądź umiarkowanym nasileniu, o charakterze tętniącym, trwającym od 4 do 72 godzin, z nudnościami, z wymiotami, z wrażliwością na światło, na hałas. Na migrenę znacznie częściej cierpią kobiety niż mężczyźni, a przyczyną są zmiany hormonalne, dodaje neurolog profesor Wojciech Kozubski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kobiety chorują 2,5 razy do 3 razy częściej, ale zgłaszalność do lekarzy jest 6-krotnie większa. Mężczyźni zwykle nie zgłaszają się do lekarzy, zwłaszcza neurologów, z czymś takim jak migrena. Osoby cierpiące na migrenę zazwyczaj leczą się na własną rękę, dodaje dr Domitrz. Używanie czy nadużywanie leków przeciwbólowych, takich jak te dostępne bez recepty, takie nazwijmy, prowadzi do polekowego bólu głowy, czyli koło się zamyka. Migrena może być też reakcją na czynniki zewnętrzne, jak stres czy zbyt długi sen. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Tbilisi tysiące Gruzinów wyszło na ulicę, aby zaprotestować przeciwko agresywnym działaniom Rosji. Protesty spowodowało pojawienie się w budynku gruzińskiego parlamentu rosyjskiej delegacji. Oburzeni Gruzini przypomnieli, że Rosja to państwo agresor, które okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową, o czym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W trakcie demonstracji opozycyjni politycy zażądali dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Protestujący skrytykowali rządzącą partię Gruzińskie Marzenie za niedostatecznie twardą postawę wobec Rosji. Na wydarzenia w Gruzji zareagował prezydent Rosji. Władimir Putin polecił od 8 lipca wstrzymać wszystkie pasażerskie loty do tego kaukaskiego kraju. Dzień wcześniej w trakcie antyrosyjskiej demonstracji w Tbilisi doszło do starć protestujących z policją. Rannych zostało ponad 240 osób, a 300 demonstrantów zatrzymała policja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy euro na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu. Tyle przekazały parafie diecezji katowickiej. W kwietniu słynna katedra uległa poważnym zniszczeniom w wyniku pożaru. Zbiórkę pieniężną wśród duchowieństwa archidiecezji katowickiej przeprowadzono w Wielki Czwartek podczas mszy Krzyżma Świętego. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc powiedział, że duchowni przekazują modlitewne wsparcie, które pragną dopełnić ofiarą materialną. Podczas Eucharystii arcybiskup Skworc poprosił, aby każda parafia przekazała symboliczny dar, czyli równowartość 100 euro. Na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame zebrano w sumie 36 tysięcy euro. Materiał przygotowała Paulina Kurek. W zeszłym tygodniu w katedrze odprawiono pierwszą od czasu pożaru mszę świętą. Wzięło w niej udział 30 osób. Wszystkie z przyczyn bezpieczeństwa miały na głowie kaski. Według ostatnich informacji przekazanych przez służby prasowe katedry na odbudowę Notre Dame przekazano dotychczas nieco ponad 80 milionów euro. To niespełna 10% deklarowanych wcześniej wpłat. Na odbudowę obiecywano 850 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie zwłaszcza na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu do miejscami 18 na wschodzie. Jutro zachmurzenie na przeważającym obszarze małe lub umiarkowane tylko na wschodzie i południu. Okresami wzrastać będzie do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz do 26 stopni. Miejscami w centrum, na południu i wschodzie. Trójka. Program Trzeci.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazolewski i jazz fajny jest. Teraz przez godzinę na antenie Trójki będziemy słuchać płyt z winyli. Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy od utworu grupy Jazzonowa z najnowszego albumu The Pool. To track numer 6. No a Jazzonowa, dlaczego dzisiaj tak rozpoczynamy? No bo dziś wieczorem, bodajże o 19:00, zagrali koncert live na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który rozpoczął się wczoraj i będzie trwał do końca weekendu. No może ktoś tam jest, może ktoś nam opowie. Czekam na social mediach, jak zawsze, na Państwa komentarze na Instagramie i na Facebooku, bo już tam jesteśmy. Jazzonowa to, można powiedzieć, że obok takich twórców jak Saint-Germain, Cinematic Orchestra, Nils Petter Mölwer, to grupa uważana za twórcę nu jazzu, który od początku łączył w sobie tradycję muzyki jazzowej z tanecznymi rytmami i elektronicznymi brzmieniami. Berlińczycy, bo stamtąd pochodzi Jazzonowa, nie kryli swojej miłości do katalogu wytwórni Blue Note, a także do pozycji serii Polish Jazz. Równocześnie zaś bliskie im były brzmieniowe poszukiwania takich twórców jak Herbert Sofa Surfers, czy debiutujący równolegle z nimi Bonobo, którego zresztą też tak w Polsce przecież wielu z Państwa również, podejrzewam, bardzo lubi. Czy tak? No, proszę, piszcie do mnie, gdzie słuchacie audycji, kto jest na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, bo mnie tam niestety nie może być, ale jestem bardzo ciekaw, jestem wielkim fanem tego festiwalu, więc do tego tematu dzisiaj wrócimy i pewnie będziemy teraz sobie rozmawiać na social mediach o tym, ale teraz przenosimy się do Londynu, który, no, nigdy nie ukrywałem, tak bardzo jest inspirujący dla mnie teraz, bo ta londyńska scena, jakby nie było, kwitnie i rozwija się. Czego będziemy mogli doświadczyć na innym wielkim festiwalu, który rozpocznie w tym roku swoją działalność, We Are Here, Gilesa Petersona, już w sierpniu. Mam nadzieję, że do zobaczenia właśnie tam. No to teraz będzie Sarati Kolwar ze swojej nowej płyty My East Is Your West. I to jest płyta live nagrana podczas Church of Sound w Londynie, wspaniałym cyklu koncertów, który odbywa się w kościele. Będziemy mogli usłyszeć, jaka panuje tam atmosfera. Wybrałem tym razem z tego albumu, który ma aż raz, dwa, trzy płyty winylowe. Piękną okładkę, cały opis sytuacji, jak to się wszystko wydarzyło. My wysłuchamy utworu Mind Ecology i to jest utwór, uwaga, uwaga, Johna McLaughlina. We'll be right back.

Ten entuzjazm, ta radość. Taka właśnie atmosfera panuje na cyklu koncertów Church of Sound w Londynie, bo to nagranie pochodziło właśnie z nagranego 1 lutego 2018 roku koncertu grupy Sarati Corroir and Upash Collective, w skład którego wchodzi m.in. oczywiście Sarati Corroir, urodzony w Stanach Zjednoczonych, ale kształcił się w Indiach w grze na tablach, a mieszkający dzisiaj w Londynie tablista i perkusista. Wymienić by należało, bo to skład jest bardzo duży, więc może nie będę wymieniał wszystkich, ale na pewno Giuliano Modarelli na akustycznej gitarze i on robił te piękne zagrywki Johna McLaughlina. Uwielbiam to, kiedy sam uczyłem się na gitarze, to próbowałem właśnie od tego mistrza, mówię o Johnie McLaughlinie, nauczyć się właśnie tego sposobu grania. I tutaj pięknie jest to, że tak powiem, zacytowane, bo przypomnę, kompozycja nosząca tytuł Mind Ecology właśnie jest autorstwa Johna McLaughlina. I tutaj jeszcze na pewno wypadałoby wymienić drugiego tablistę, John Ball. I powiedzmy jeszcze o Tamar Osborne, barytonistce i flecistce, również pochodzącej z Londynu, bo zaraz posłuchamy jej muzyki, z pięknej również płyty, że tak powiem, trochę ze wschodu przelecimy do Afryki, bo tak wyglądają wszystkie okładki z wytwórni On The Corner od Pita, który prowadzi tą wytwórnię i to jest piękny album, bo tutaj są różne zmienione troszeczkę utwory grupy Collocutor. To jest album Collocutor The Search. I z tej oto płyty posłuchamy kompozycji otwierającej stronę A. No to może najpierw muzyka, później wrócimy do mówienia, do dyskusji o scenie londyńskiej. 2016 rok, wytwórnia On The Corner, o której na pewno Państwo jeszcze usłyszą i w audycji Jazz Fajny Jest, bo oczywiście będziemy kupować następne płyty i Państwu je prezentować tutaj na antenie Trójki, ale też dlatego, bo ta wytwórnia naprawdę coraz prężniej działa, ma też bardzo taki swój sposób na komunikację wizualną, bardzo ładne okładki projektują tam dla nich graficy i jest to bardzo, bardzo wszystko spójne. Tamara Osborne i Sarati Koruar w dzisiejszej audycji też nie wzięli się przypadkowo, bo mówimy dziś w audycji Jazz Fajny Jest o festiwalach muzycznych. Jak mówiłem, nowa muzyka w Katowicach właśnie się odbywa, a na festiwalu We Art Here, o którym wspomniałem, Jessa Petersona w sierpniu pod Londynem zagrają m.in. Collocutor, Tamara Osborne, mam nadzieję, że również Sarati Koruar, może nawet zagramy wspólnie, będzie się dużo działo. Line-up tego festiwalu naprawdę zwala z nóg. No, będzie tam choćby nawet Theo Parish, którego słuchaliśmy przed tygodniem i tak się Państwu podobał. Na gdzie się Państwo wybierają w tym roku na festiwale? Który z Państwa festiwali to jest ten ulubiony? Bardzo jestem ciekaw. W Warszawie też na początku lipca przecież Warsaw Summer Jazz Days. Kto się tam wybiera na Warsaw Summer Jazz Days? No bo my właśnie teraz z Londynu przenosimy się do naszego kraju. Wracamy do Polski, ale do przyszłości. To będzie kącik Stara Płyta i proszę Państwa, bardzo się cieszę podczas wizyty w Gdańsku, w mojej norze tak zwanej pracowni. Natknąłem się na wspaniałą płytę. Piękna okładka, granatowo-czerwono-biała. Klasyczne, dobre kolory. Aleksander Mazur, Quartet and Novi Singers i Bert Bacharach grają właśnie jego muzykę. Dlatego może od początku zaczniemy. Od pierwszej kompozycji ze strony A, The Look of Love. 4 minuty 40 sekund teraz z tą płytą. Thank you. Tak, na spokojnie. The Look of Love. Na piątkowy, leniwy już, mam nadzieję, wieczór, gdzie można sobie usiąść, spokojnie odpocząć. Muzyczka w jednym tempie, choć przed chwilą tempa się zmieniały, jak podróżowaliśmy po Indiach czy po Afryce, bo i Saati Kaur i Kolokutor robili ten zabieg, który uwielbiam, że tempo zmienia się w trakcie utworów. No a już na koncercie Church of Sound te myki perkusyjne i zmiany tempa, co w zasadzie parę taktów, no były naprawdę mistrzowskie. No ale tutaj uspokoiliśmy i chillujemy, że tak powiem, przy starej, dobrej polskiej muzyce, bo to był kwartet Aleksandra Mazura, który gra na hamondzie, saksofonie tenorowym i klarnecie. Ale towarzyszą mu Józef Gąsior na trąbce, Zbigniew Ziętara na gitarze basowej, Andrzej Krupiński na perkusji i nowi singers. Ewa Wanat wokal, Waldemar Parzyński wokal piano, Janusz Mych wokal i flet, i to on tutaj zagrał to piękne solo w takim razie, oraz Mieczysław Litwiński na wokalu oraz Józef Gawrych instrumenty perkusyjne. Cały skład tak ładnie nam tutaj zabrzmiał. Do polskiej starej muzyki jeszcze dziś wrócimy, ale teraz, skoro dziś tak podróżujemy po całym świecie, to przeniesiemy się do Ameryki Południowej, bo mi takie upały kojarzą się z wyjazdami i trasami w Ameryce Południowej i właśnie z jednego, to było dawno temu, na jednym z takich wyjazdów zakupiłem właśnie tenże album. Stoi pani i się ładnie do nas uśmiecha na tle takich wielkich worków z kawą chyba. Columbia, esta es tu musica, część druga. I z tego oto albumu wysłuchamy utworu pod tytułem Mompoxina. Columbia esta estu musica. Część druga. Los Hermanos Martello. W utworze Mompoxina, proszę Państwa, to wiele, wiele lat temu złowiłem gdzieś w jakimś vintage'u winylowym w Bogocie, szukając różnych rzeczy, między innymi nagrań po prostu starej, dobrej muzyki kolumbijskiej, o której tak dużo słyszałem i którą mogłem też usłyszeć na żywo, również podróżując tam po prostu z zespołem i koncertując, oglądając kolumbijskie zespoły. No to, jak brzmią te wszystkie dęciaki razem, to jest prawie jak gitara na przesterze i to jeszcze w bardzo, bardzo wysokich rejestrach. Zresztą ci trębacze potrafią grać bez względu na wiek w zasadzie w takich rejestrach, że no, włos się jeży na głowie, dosłownie, ale z, oczywiście z ekscytacji, że tak można zagrać. Więc no, znalazłem dobry karton, że tak powiem, u siebie w Gdańsku z płytami i przywiozłem go już tutaj, żeby Państwu prezentować więcej takich jakichś, powiedzmy, czarnych kruków, białych kruków z różnych stron świata, które udawało mi się kupować podczas różnych podróży. No a teraz album zakupiony w Warszawie. Mówiłem, że wrócimy do polskiej muzyki, więc z płyty Crash Kakadu Lost Tapes 7778. Polska stara jazz funkowa muzyka. Jazz fajny jest. W naszym kraju, jak widać, od dawna, no bo utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, został nagrany pomiędzy 1977 a 1978 roku w Opolu. No więc tradycje mamy dobre i długie. Sound by Sound wydał tą płytę, taki Sound by Sound Records. Dokładnie w 2018 roku wyszło tylko 500 sztuk, a ta płyta jest szeroko komentowana na zagranicznych portalach i nawet tam przeczytałem o tym, że bardzo absorbująca perkusja, na przykład klasyczne ziemniaki wysypał nam pan Zbigniew Lewandowski, bo on tutaj gra na perkusji. No cóż, bardzo dobrze, że odkopujemy takie nagrania, że one idą w świat i że zachwycają się tym ci, którzy zbierają płyty winylowe. Ja gorąco polecam tą płytę. Jutro oczywiście zdjęcie tego albumu również na social mediach. Ja dziękuję Państwu dzisiaj w ogóle za wszystkie komentarze, opisy i tak dalej, i tak dalej. No, zapraszam jutro na tracklistę na moich social mediach. No a my powoli będziemy kończyć naszą audycję Jazz Fajny Jest, graną, jak przypomnę, z winyli, którą zrealizował dla Państwa Grzegorz Leczkowski, wydał Piotr Kordaszewski, a prowadzi Wojtek Mazalewski przy mikrofonie. Na koniec wracamy do tematu festiwali, no bo on jest teraz gorący. Gorąco to jest tak naprawdę cały czas, ale ten temat naprawdę rozpala wiele dyskusji ostatnio, co mnie zresztą bardzo cieszy. To bardzo dobrze, że jest tak dużo muzyki, że jest tak duży wybór. No a myśmy zaczęli dzisiaj od festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który właśnie ma miejsce w Katowicach i wszystkim, którzy tam są, gorące pozdrowienia, bawcie się dobrze. No, to na koniec będzie Gaz Gaz z zeszłego roku, które wystąpi jutro na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Życzę tam bardzo, bardzo dobrej zabawy, a wszystkich Państwa już zapraszam za tydzień o tej samej godzinie 22 z minutami. Kolejna audycja Jazz Fajny Jest, a dzisiaj bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc.